الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة سورة حاميم سجدة دا قسم قسم مسائل پاکی بیان دلو مخ کے دا توحید مسئلہ ذکر شوی وا چالک دا عبادت موقع خورا لکن اکرام دار چا کوی قدر و عزت دار چا کوی چه سمرا دا چا حقی اغا حق دا اغا پورا کوی خو گوری چه موقع دا عبادت را لنو گوری دا اللہ نا بغیر دا بل چا عبادت مکوی دا اللہ نا بغیر دا بل چا عبادت مکوی ولی وی زکا دا اللہ کارنامی شتا خو دا اللہ نا بغیر دا نورو کارنامی نشتا پاگی که یو کارنامه دا غدخا دا علم اللہ تعالی لایق دا عبادت تی ولی دا غا علم بیاندازی دی زن خلکو دا چا دا علم دا وجه ندا غا خیال ساتی نو دا اللہ علم بیاندازی دی علم تی گوری مسئله دا قیامت ندا قیامت با کل رازی تاریخ دا قیامت سده کل دی نو دا یو دونه مسئله دا چه پا دی علیمم نپویگی بزرگم پی نپویگی شیخ الحدیثم پی نپویگی بلم نپویگی بلم نپویگی اللہ دی بیادبی که نراولی دا بیادبی ندا انبیاء سمر لوی هسته دی آغوی هم اعلان که چه منگم پی نپویگو پا دی که پویگی نسوک پی پویگی صرف یو اللہ پی پویگی یو بدا بیان نو مطلب دا دی دا اللہ تعالی علم چراوالی دا پا تمام عالم کی پا دنیا کی چه دا باغون دی او پا دی باغونو کی غوٹے بی او دا غوٹے نمی وروزی اللہ تا پتا لگی چه پا پلانی باغ کی دا پلانی اونی پلانی سانگا کی آغا پلانی غوٹے ندغا رووتا میوا رووتا الیه خاص دی اللہ تا یرد واپس کولی شی علم الساعت علم دا قیامت دا اصل که دی یرد الیه خوش آغا کم شی رستو نو آغای مخ کی که او مختصر وی چه کم شی رستوی او تی مخ کی که نو آغا پیدا کهی تخصیص لکه ایا که نعبدو وی نو الیه خاص دی اللہ تا یرد واپس کولی شی علم الساعت علم دا غا وقت دا قیامت چه قیامت بکلی پا کار دا و قرآن مجید وی علک داسی چل که وی چه چان چا تا پوسو که چه قیامت بکلی تاسو ورتوای الله اعلم پا دی باندی یو اللہ پویگی زبا مانا که چا تا پوسو کم اوالا بی پا اللہ ورکم کتان چا تا پوسو کم اوالا بی پا چا ورکی پا اللہ بی ورکی الیه خاص دغی اللہ تا یورد دو واپس کولی شی علم الساعت علم دا وقت دا قیامت چه قیامت بکلی وما تخرجو قیامت سکے وما تخرجو رو بنزی من سمرات میوی وما تخرجو رو بنزی من سمرات میوی من اکمامی ها دا غوٹو دا غینا اکمام جمع دا کم دا کم پاروی که غوٹه تاوی اول تاسو بکتلی دی باغونو که غوٹه پوی بیا رستو داغی ندغشی میوه رو بنزی میوه من اکمامی ها دا غوٹو داغی نه دا یو دا پا دنیا که چه سمر خزی خودی کنه که اغا دا بنیادمانو خزی دی او که دا دی زناورو خزی دی چه دا کم خز امیدو شو اللہ تا دا پتلگی چه دا پلانه خز دا غو شو منگ تا گوری خپاگی اگه ما پا کور که دا خپل زنانه پتن لگی وی من دا دری میاشتی پاسی وی من دا لیبارتری که نگو که تیست دا سی پتن لگی اللہ تا دا تمام علم دا هر انسا و دا هر خز پتلگی چه دا پلانه خز دا پلانه غوا دا پلانه وزی یا بلس بلس دا دی امیدو شو وما تحملو او امیدوار بنشی امید بونشی من انسا دا یوی خزی وما تحملو او امید بونشی من انسا دا یوی خزی مدلی دا من چه دل ترازی دا زاید دیخا دا دی مانا نشتا ولا تدعو أو نبي رولي أو ولا تدعو أو نبي يوخزا بچي رولي إلا بعلمه مگر سرد علم داغ مگر سرد علم چه دا کم يخزي أميدو شو دا لا علم ورسري چه دا دي أميدو شو چه دا کم يخزي بچي وشي ما بي که مؤنس خزي ويو که دا نورو دغي دا زناورو خزي چه دا کم يخزي خو بچي وشو الله تا پتا لگي چه دا پلانه وشو منگ تا اتا استماوي کن منگ تا با استاز وي منگ چه وزا پا غره که سريگي بچی وشی منگ تا پتا نلگی کلا نا کلا بچی مرشی بیا بیا دغی منگ تا پتا نلگی چه کم زیش شویده لیکن اللہ تا دا تمام علم دا دیم پتا لگی چه دا پلانه خزی امیدو شو دا پلانه خزی بچی وشو ولا تدعو نبی رولی الا بی علمه مگر سرا دا علم داغو بیا دا تخویف اخروی در تبا پتا ویو لگی چه دا یو اللہ عبادت کوی چه دا سمر عزت تی او دی خلکو تبا پتا ویو لگی چه دا کم خلک دا غیر اللہ عبادت کی تخویف اخروی و یو ما رایات که یو رز چه غد قیامت رز دا ینادیهم اللہ با آوازو کی دویتا چه و مشرکانو تاسو خوبم دا اللہ زمان بغیر نور شا تا ایم آوازو نکول شرا پا مدد شا این شرکائی چرت دی اغا زما شریکان چا غما سرم پا عبادت که و پا نظرانو کی شریکولا چرت دی این شرکائی چرت دی شریکان زما اچرت دی رای ولی قالو دا مشرکان بووی التوام دوی دا دروغوی قالو دوی بووی آزن ناکا من خبر در کوتالا آزن ناکا من خبر در کوتاتا اعلان کوتاتا ما من من شهید نشت زمان نا یو گوی کون که دلتا که من شهید که من زاید دی ما من من شهید نشت دی پا من که یو گوی کون که رب منگا که یو سریم دا دی گوی نکی چه دا پلانی لایق دا عبادت دی دا مشکل کشا دی رب تلایق دی عبادتی و دول عنهم رکشوی وید دوینا ما حقا ما بودان کانو یدعونا چاگوی به عبادت کو من قبلو مخی داغینا و زنو دوی با یقینو کی دا زنو مانا کوی ایقنو و زنو اغوی با یقینو کی ما لهم چی نشت دی دا دوی دا پارا من محیصو زید خلاسی دی با یقینو که چه باز زمان دا خلاصی زه نشتا بیا مسئله دا مسلمان یو شانتی مشرک بل شانتی مسلمان دا خپل رب سره تعلق لري پا خوشالو که هم پا خبگانونو که مشرک سره چه تکالیف راشی نو بیا اللہ تا دغه کوي دعاگانی و چغی وی خوشه خوشاله راشی نو بیا دی دغه کوي نور سکی لا یسأم الانسانو مدلی یس امودی تا وی چه دستری دا زر بس را دا غشی تنگ شی لا یس امول انسانو نستری کی گی انسان من دعا الخیر دا دعا دا خیرنا یا اللہ دارا کا یا اللہ دارا کا دلتا مراد انسان نمشرک انسان دی یا اللہ دسیو کا یا اللہ دسیو کا دا دعا گانی غواری و ام مستہ شر او کچر او رسی گی دت اس تکلیف بیمار شی غریبی پی راشی مسلمان باندې که ار قسم تکالیف راشی خوده دا اللہ نومید کئی نو دی سیفه ی اوسن بیادی نومیدی او قنوط سخ نومیدی پس بیاد دا دا غنی چه دا تکلیف بلار شی چلو مسلمان باندې خوشحالی دا بیا پی تکالیف رالل پا تکالیف و کم دی دا اللہ نومید کئی چه دا تکالیف و نپس بیا خوشحالی راشی وی رب دا دا هیچ چاکار نده دا صرف ستا کرده چی پا مار داو که خدا دقا دی مشرکا دی بیاوی دا زما کمالو ما دسی اکلا ما دسی اکلا مدلی خوشحالی و صحت و مالداری و منس که پسر آلیلا غریبی پیر آلیلا بیماری پیر آلیلا د دینه پس بیا الله صحت او مالداری ورکړنو دی بیا سوی ولا ان ازقناه کچر منگا ورکو اغلا اوسکو پاغه ورکو اغلا رحمتن رحمت رحمتن رحمت استاد سیم ووی ازقناه ستوی سکل چه اوسکو پا منگ دوستانو دانن که کم صحت تاسو تا ملاو دی مسلمانان نو لپاره چې الله پاک په جنت کې کم صحت ورکړی دی دا د هغې په مقابله کې خالی سکه ده هغه بې اندازې صحت دی هلته چې کم نعمتونه الله پاک انسان ته مقرر کړي دي د هغې په مقابله کې دا دلته کم نعمتونه چې دي داسې سکه ده نو که چېرې موږ ورکو ده ته رحمتن رحمت صحت وته ورکو مالداري وله ورکو من نه د طرفه زموږ نه من بعد دور را پس دغه تکلیف نه مسحت هو چې ده ته رسېدلی و نو دی بیا څه وایي دا نه وایي چې د الله راکو لیقولن نو بیا خامخا خامخا وایي دی هذا لی دا زما کمال دی هذا لی دا زما کمال دی چې ما ته نن صحت میلو شو ما ته نن مال میلو شو الله فضل نه ښیي قیامت وما اظن ساعت او زه ګمان نه کوم په قیامت قائمتا د قیمیدونکې قیامت باندې مې دا ګمان دی چې نشته او که فرض کوي نو دا نن مال زما ذاتي کمال دی نو چې دنیا مې ښه ده هغه ځای به مې مخي ولئن رجعت او فرض که چېرې زه واپس کړی شم الی ربی خپل رب ته ان لی یقینا شته دی زما دپاره عندهو و نیز داغو لل حسنا خیسته حالتو خیسته جندو او درگا پتا با دیولگی فللو نب بی ان الذین نو خامخا من بخبر ورکو آغی خلکولا کفرو چاگوی کفر کری خلک وی کنا مراد دا خبر نسد بدلا ورکول ور بشی خبر بشی خلک وی کنا چه ورلی نو بیاول تا پتا ولگی نو خامخا من به خبر ورکو یعنی بدله به ورکو هغې خلکو ته چې هغوی کفر کړي بما د هغې عملو چې هغوی کړي ولنذیقنهم او خامخا من به اوسکو په دوی من عذاب غلیظو د هغه عذاب سخ نه بیا دې د مسلمان حالت مسلمان باندې چې الله نعمتونه وکړي نو مخکې خو یا سر الله ته کېښو یا نه کېښو اوس ټوله ودغه کې الله ته جړا کوي او سریخي وایي ربه زه د دې لایق نیم دا ستا کرم او احسان دی خو مشرکو نو د هغې بیان دی و اذا انعمنا کله چې موږ انعام وکړو علی الانسان په یو مشرک انسان انعام پې وکړو نو اعرد و دې مخ وګرځوي چې د ځي وادي او بیا ورته یې چې لکه جړاګان مراوله مړه کښېنه داسې دغه بیا مخ هلکه دا ډوان مراوله خدای دې په خیر که دې نه مخ وګرځئ نو اعرد و دې مخ وګرځئ ونه او دې لرې کي بېجانبیه خپل اړخ دا اړخ دنه داسې تو شي دنه او لرې کي خو که سبا ورته بیا په دې ډزو کې چې دی نو یو یې پکې ولګېدی نو بیا دې جړا کوي وایي ځا مسه او شر او کله چې ورسېږي ده ته تکلیف فزو دعا ان عریدو نوی دی خاوند د دعاګانو ډیرو عریض منه کوي پلن د مدلی عربی کې کله نا کله پلن او اوګودو په معنا د کثیر سره راځي ښه دا تاسو وایې که نه وایي پلانی له ورلو مړه ته څه څه اوږدې دعاګانې کې نو اوږدې اوږدې څه مطلب ډېرې نو داسې په عربی کې هغه دې اوږدې یا پلنې مطلب دا د ډېرې نو دې بیا وي خاوند د دعاګانو ډېرو قل ته ورته ووایه هلکه تاسو خو بیا هغه دې قرآن د الله کتاب دی مخالفینو تاسو وایې چې دا د الله کتاب نه دی انکار کوي ښځه چلو که دا د الله کتاب وي نو بیا به سي قل ته ورته ووایه ارئیتم تاسو خبر راکې ماله ان کانه که چرې وي دا قرآن من عند الله د طرفه د الله نه او ثم کفرتم بیا تاسو کفر کړی به پاغه نو سبای من ادولو نشته دی ډیر لوی گمراه ممن ده هغه چانه هو فی شقاق بعید او چغوی په مخالفت کې هغه مخالفت چغل ری ده حق نه چلو کمنه کنه منه سنوری هم زرد چې مونږ به اوخایو دوی ته آیاتنا نخې د قدرتونو زمونږه فی الافاق په اطرافو کې کله وګرځېدې نو اطرافو ته داسې لاړې هغه مدین ته لاړې هغه حجر ته لاړې بل ځای ته لاړې وفي انفسهم او په ځانونو د دوی کې مراد د ځانونو نه دی د دوی علاقه حتی تر دې پورې یتبین لهم چې ښه ښکاره شي دوی ته انه الحق چې دا قرآن حق دی اولم یکفی بربک آیا نه دی پوره رب ستا انه علی کل شیء قدیر چې الله په شهید الله په هر سز باندې خبر دی الا خبر شی انهم یقینا دا خلق چې دی فی مریت دوی په شک کې دی من لقاء ربهم د ملاوېدو د خپل رب نه الا خبر شی انه یقینا دا الله چې دی بکل شیء محیط په هر شی باندې ګیره کوونکی دی علمن هم دی د الله تعالی د علم نه څه شی بار نه دی او قدرتن هم دی د الله د قدرت نه هم څه شی بار نه دی